بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم عليه السلام درس سبوة وغنكي سبوة ملائكة جبريل عليه السلام كأبوي مريم قدام دو ظهر كأنا جا مريم كورونا أو بروني كأنا قرر دير كتير نرى أنا يرو جونينني كيجيلا كأنه أي ربنا سبحانه وتعالى كأنا أقوار يجنا أي نبي نرى أي ملائكة أجن نرى رسول يرو كيل نسلو يعني جنرى نعاي كيجينا برسان كيجين نعاكي arte bele yaro roho go ekiri roho nyaage ke ekiri na so maryam do hona kirkiti tayib hoti kuwe halber yani malaika jibril lo roho ko gorna maryam do hona ki kayfiye go daay non nar hogne nogara hogne mustawa non nar hogne ke e dara hogne ar mar bi ada hogne ar kesa ko kana tafasilu ke ga sayo rano wa ka sayo hadisu wa ka sayo abdo ne so ki umur al ghaibi تي علم الغيب كر الايت وادي دونا سو ملائكه جبريل كيتي اورو قورنا هوغنا مريم صادقينه ني كيتا تاي كه ساي شرير تو كي بيراو ني ني كه شرير كه ساي تو ني كيرا زياده تا لايتي كيدو جس نبي الله عيسى كيغي زياره اقدر كرا غور كدي مرحله وي قورنا يعني ملائكه كرا كوبيغا ملائكه بشرگنی گا ملائکه جبریل کی تیور کورن ہوگنی گا کیسا پتہ بھائی گنا نا کرا کر کیسا لگی اشان اسے بین خلاف اے یہود کے اجا کرا گون با نا ہوگنا کبا ورا گنے نہ سو تیرا کبا ورا کورن در کبا ور گنی برکی برکی برک کور خلات کنا ر جرینا گنا ر کورن اشان اور نبی قال ربنا سبحانه وتعالى بالمعجزة الخلقين باري كوكي باري شرير برقنا باري نوغنا باري كفر بارك بابي وقوي بر مسيح تلقنا اللي قوي إيسا واتلنا كي إيسا بر إيرو برقنا ناسو إيروغا وي إيسا كراغو إيرو دارا إيرو إيرو بر دارا إيرو وي إذن kiga mara iroge nakko selnu sui selnu kirona wesi yari lala iro wete rabbana subhanahu wa ta'ala ber sahiba ga kedo walat ga kedo mana ba go ga kedo se nya ga kedo se gini diri rabbana subhanahu wa ta'ala kana kiga ro onwe ber no indri u ka suane ga to wani rabbana subhanahu wa ta'ala sinios ajizenos godrawa mennanos kenginos abdo eneso kana diri kiga ogo iru diriki diru bawo ki diru borki dene ke rabbana subhanahu wa ta'ala her ti kudunu ki ke kinaso ki bab kufur ki er din islam ki kere ke rabbana subhanahu wa ta'ala er isa notte gena khalge gena ga kra gor notte gena hisse gena ga malaikar ka ga ga ruh gor na nafgen ga na qona qor qur'an do kasalegi tigi ben yadam gena oy meni iru do iru bor do si tari anke bel khalge tay khalqar khalge tay kaunu kira kire ba kire oge adam ga wala kira ga kire ba ga kire khalge tay ne so iro keda oge kira kire ba kire or kira khalge ne so budra iro ki wasfi se le bigin an mu'jiza khalge ni bigi sa no nakona korge sa kata bagi ne kede rabbana subhanahu wa ta'ala ge gessa goy maryam ki ge قرآن دو كي أبورك ورني والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين والتي أحسنت فرجها جي مريم أحسنت فرجها بمعنى يعني باوغن را طاهرة نظيف كنا قباوغا ينكرنو اريوا طاهر گنا تینا جاسات کوئی نورو کبا اورو گارڈن اورو گرا طاهر گنا او بدو گنا گه baoki malaika jibril kya goy dara rohi begi gor nafxe gena ga nyang tayri gena quran duki qawlu bar tahira afifa fawahishtu tikana qaga begi wor yogna ligi yahutu barki ke kido qaqari qawlu nyaki rohi malaika jibril lukete nafxe la tayri qudra iro ker tayri gena ligi nasarar ke irobor regional do kwakal non negre nyaage nottigena sadigini gi prando ke ese fa hamalathu fantabadhat bihi makanan qasiya fa ajaa al makhadu ila jiz' al nakhla qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya o jibril ketie roge ko warne maryam begir ho gnege nyaake tane nyaaw worawli tayib nyaaw worawli ki baaw berni o nyaaw do wuri gine ne berzato kam shuhur gina gine ne o kashe fega ekerne ga gina gine ne o gut juusi gina gine ne agon berzato sadige ke sare gana urtene kana ada ko kitiyo gine urte gier ko orna usagene ga ere ko ke taga yordana ra giere ga wade ne ga tene hessegene ga abrani manege mujarrat ke baon ke daga ra tai hal yani isa urdo urigi tiza shor do anega mana ur ur ur mu'jiza awni manege mudda tiza shor do anega udere tayriya marahil goy yani ba wo sadir ke temurre ne ga sokko murre na ugo to ga tebe fata na ga sokko tebe da gidiya kore boro ki ne asha delil boy kaen do ugo kirta ri ne ri kesa yo koni lala yando ta ri mujarrad ma malaika jibril ke te ho ga ne ge ro ge ho ga ne ge ere go gre ere go kere gre rahim go gre nyaaw ne ge ni izan bar nyaay mubasharan do ke danar e ibada dele go mena o gara heror e jibril malaika ke tido qabadar bar er malaika jibril ke te daraya ruho gne uho gne mubasharan do rahme go ra nya haraka ke danne ke danar e daraga mena ke na tore he mena tore mena ga joir kosure fa hamalathu yan mubasharan do hoganege mubasharan do tawal nyaate belere nyaaki zaato nyaa onene gina rahim keregere haraka wa tadali te belege tawaliro ke dora mena ke joyir ko soro gina li hepkina ki kege fantabadha bihi makanan qasiya makanan qasiya ge be mana ke toraga mena joyir ko soro gina tayib u ke joyi bodon nar ko soro ge mena hepkina ki kege fadiyena akike o kaga bawo ya tenena ibaratine kegirnelena ibarar niloro sadigi nora ayinegene ittahamegene nogene mashakil kam gasakko murogene ra fata mu'mina gene salih agene tenegene mu'mina gene salih agene abira gene osokko agene gene ke perzatu o bariga garo or nenen ga garo kigo sando kigo sando kana da tuyurdu ibaradele ana gane ga iya sala na re berdo be barike soro na danar e ga na so berdo ga ke tie tie ne ke ga rosa talbe ga na sa yine ne e u i ko do ye to wane ton nar shagala ton nar a shagale no tayib u e ma sadigi na ke tie re e ndo e malaika re ke tie ho go na barar sadigi ni mene kana khaba de go na ki e na idan berdo ke go i gi dana na wari dana qudus to aima ke makan al qasig ne li ke berdo joyti ne li nogoy baytalaham me ne li ko bdor de bi satel masafa bayna baytalaham do qudus tuge tisami al ne tayib ugui alam ka kidan ne ge ke dora ke joyirti ke joygi ya kayne re kana aw na yoro halas yani haraka er burge telene ne alam gene re yani ere gore er nyaagi o negini halasi burgi teyrene ne kiran negini ni manav tauhi yani keberi ilan sanani fabao keberi kikir sanani ki berna koyo iye dana garde biara kaini e haram kero haraka gero yani ziyada waja gero keso kone so begede begede her kaini begede berda harai begede sundura sundura ke ker kaini ne sundura gra dai gere sundura biagne kere sundura ki ma begede na kira takete regine kere biere sen ne gar dane dirine obro ere so ke sait kwara ne dora ki berere au ne dora ki berere sundura ke ker kaini fiu sundura artigi alamo go ziyara gine gine re khalas iya sane te alam goy saati ki ga palqa tika sokko hal go iro ki danne ber mushkila sutti gidi alam goy saati ki go talga ke di ki ga gai alam nafsi go ki goy unya ki saage ne gine ne nutti gine o go waja ini nutti gine ne gine o ga ki ki di o ga nutti gine e ne ka dar ber kana ka ba ko nutti gine e ne ki ki mushkila ke ra borat ki ne ke ki ne gine يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا نعود كنا تكنا قا اجر نارو ار بغير ني انيرو اني اغا كير مريم مغنا يا اي ني غنا كي ولا كبا و بارك سنو ولا نيا بارك اور كسر اب دور ني انيرو غنا من نايتي ني مشكلا غو داي علم غو كي كو بردو امر اك اجرو داني انغي كير علم غو nottigina oga waja higina unya ta bele tigini ne e kana kabaw de gogina oga nottigina akna ai sayiro oga za to de te ko wega maryam ge kana kabaw kirno barki gogi si yina ka sare ge dai tikka sokko iskal gina ki kega ne a uro kana tikka sokko kana hasle ke gonor ini ro gona manna te gi tayib nyaag sagini ene na goy sundura ta dugir sagini tayib fatra menna nya sagini to tabamber hitkina afiya go hit minni wa mana hitkina agle go dana ta go sane wo ter sane ki agle go ga da siyat wa ti go sokko ya yishite mana tabigines minni wa mana angara wa ka kera minni wa mana oro wa narkiti hala wa tabigine obdo gin do ayniya lakin ni sakana hazini nafse go gi khuzun ga kiriye daga gana ke keye nutti na mushkila kire sore ga goro na abdan do ayndo berda irere tir har ga gani quran na gani fanada min tahtiha alla tahzani te ti har ga gani kida mufassirin ga koni nani malaka jibril har ga gani ne ki nya tare e mai tare kida o har ga no malaka jibril o do malaka jibril dar berda irere kida ne min tahti hagene li berda irde haragene ngene o berda irde haragene ki adorgi kude yoro irire berda irire haragene ki tayib malaka jibril li berke won ke kun ngene ga berda irire ke mina irire den malaka jibril e kabdara e haragene ngene koni lakin mungkin munasib ki burro ko gar haragene burro haragene ne ngene allah tahzani قال جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا مرغم حرقا غنين يغني كي ربنا سبحانه وتعالى تدو وتيشي لك كي انغرا وك كي بر امر حزنا نينا تابان كي فرح بدل غنا كي فرح سيله ابدنا نسو نيا غي ما اسا ساغني بر دير دير دو بدر حرقا غنين لا تحزن غير الحزن ني غنا وني حزن ني معناه يعني تي تدور يعني طيب سوغا حزن ني بمعنى نديميتيغا حزن ني بمعنى غاغا غنا ني ريغا تي كاسكوي بمعنى انا ارينا وانا نربرنن حضور تمانينا روغي معناه انا اريكا مرتا معنى بالغنا مرتا معناه يعني انغرا هاتن da gagene ne kiyogul la tahzani ne la nona iro ne rabbana alhafizina ne rabana de fajina ne ki abdo nesu na angara tenne tuduwa tenne abdo na re ire ga sene tita yare ga yare no ni fakrina na ti go ga ga ne ne ki ubu o gna ke jini sakrini ki ani rabana jo apo rafaso wa jaisu kre ne nesu rabana barraini sayde go قد جعل ربك تحتك سريا سريا تسري نيجي تسوي كسر ني اوغنا دا وا عظيم غنا او بارو عظيم غنا درجه وا عالي غنا او سكو بغير كيما كيري انر و سري ني سري بمعنى غيغي بيت ساسي غنا تين غنا را هيريغي انر و سري انا بربر نوري مو تاكي بيغي مو تاكي idan sari go berro akigi biki lakin dana uber kesini ke mbiya la la kigi biyo dana uber kesini sagende tere eroro gardi biki ka kanara ore ka kanara bi safi kay sere ne ke turro garo ke berma wa igini mbiya lero biki te kiri wa huzzi ilayki bi jiz' an-nakhla تساقط عليك رطبا جنيا نعم سندو بيار ننل دو سندو تا دورا بينا هزيتيني مانا كاينا او كاينين نوتيني سندو ار عمر ربنا كيرو امريكينا سندو انا سندو بيغينا سندو نو كلا جندو مايغينا كلا او مايغينا كواغ نورو سندو هينيا رطب كينا اقوايينينا omor ya rabana subhanahu wa ta'ala ki sunur ke kilo sundudo ire ogut ki sundu uto sundu ga biere sundu ga tamare sundu ga rutu hinye sere abdo gna ke kere ba usa digine nya sa gne gne re e ma sa ber godra go to kne e ma sa la sa gne nya sa gne gi sundura ta dum ki da ke ji seira kere ga sundura ta sundu be ri gi akore ma go de kda biro lakinna alegna do maten terne gni ni tu bagin kiji sende sulu akko kara dare na so na maten terno gni ma ko warna tiskna tayde so sundura kiji gni sulu akko kare wa huzzi ilayka bi jiz' an-nakhla tusaqit alayki rutaban janiya rutaban gni digi sundu hinnyay janiya gni digi ogot ko sundu ma khalas kenaga osa ko sundu selakin hikari gani sundu bu mae badon ne kitene gi tay ena bernya sa gane lahzat li sakana saat ka temeno kera ba on dai fi berzatu haraka ka ke gara no tegene sundura ge wona sele lala mae tenne ne ne bagin tour de amur rabbana subhanahu wa ta'ala ki hezine asu sundu ko ke طيب ربنا سبحانه وتعالى مريم بر اوغوي بر قدره كي توغاغي مي هابور سالان او رزق تي يسلك لي ماني انا سن اينا غنا تيكيو طيب اما او قدره كي داو كني دايري سنورو ان هنا نغا سنو كو كاني كيغني كي اسباب كي او برنا امبغا سين تباغاتين مالغا ديبين امبغا سين او بدونر كره رزق ربنا غارني ماني اي نيا غارغي باو دونغو اي مالغار امباسي غو اي ارن دي غري غو اي عالم دي لك غري غو لارتاي رو سبب كنا دينر باغي ربنا راغن نا سبب كي دي غورو اي غورو غري او ني غي اندو اي او ني غورو ني قران حفسي غنا كوا كلس اي نا او غورو ني قران حفسي نو او غورو ني جيم بيني ماني غي او غورو ني قران حفسي ني نقو غولو عالم ارتدي ربنا سبحانه وتعالى ابونا عالم خلقين دي ليال جونتو o gono na quran hasigini naqo adro o ganiyo o na na quran hasino rasul sallallahu alaihi wasallam ngini innamal ilmu bitallum gini ki rasul bari rasul bari go ilim gi on alimite u dora tabligina rasul du ilie so akoni gono na quran hasigini gono na quran hasigini adro gona naqo igulno o shekto fada ki de ilim tabali ko ara kuris ilim gi na garde go sine ga kesa gi na gi menegi e o chek faade ne ki e o to go bi te bene yani e o chek to wadde tay wodi go kaak to fne te bene ko gure en bodor ilim tay ha kwara tay da garde dana rabbana subhanahu wa ta'ala rasse me gene gi sinaga e do ran men de begin neru kere embega sabab ko nadine rabbana wakkilinde irortine kiine irorne kiyon ino rabbana subhanahu wa ta'ala tisakko qadirene arzaka tisakko rabbana subhanahu wa ta'ala maqadirike dugdeere sabab deogin sabab ke denara udok taqdir rabbana subhanahu wa ta'ala ketiga semena ni kigi jagaror kus tayib tusaqat alayki rutaban janiyak eme mago sunduran kero na teide so sunduran keje ginara sunduga kokke ginaga fakuli sunduga rasiya gin washrabi bigu hele gira yagin wa qarri aynan manaw yani hozone ne gine daana ne ki ab dongo ngoru farahe ne gine na sagna aqayre ne ki ab dongo gin qarri aynan ge bi mana radaru sururu tikas ko bernaari no karbaygin maryam ge rabbana subhanahu wa ta'ala inaya go ke ki iru hafsigna ke o yo ki sagne kere mu'jizat rabbana subhanahu wa ta'ala ikram kam do karbaygin no genara nya go kere barike gasa tawjihat kan nar ke ki obro ngi sundu rotop da kisere bido akiar nya ko do wate bele bar kidene eme dana daroro nasiyate ko minno ko mana hitjagne ere ko amina tayib kine berga dana ra minno ko mana fikra ke kere ob dogni eme nya ki tebere genir ti ondlo tayib ema hal go nya ki tebere u binu sirin da hasle ka riki inshallah dar sa ara kar kase